پر دا کورو پر دا بامو پر دا مگر باران چې وګړې ووري شلې و به دوره کدر وب به یی د غرو څخه په بامو په کوڅو کې نو دا خورا درنې کینو ولې خو دو وړ کې یا چې یو ټکر دی په داسې خو پوهېږي چې وچ څونه سپک دی ته دی د اوبو ډکه بیا پورته کړه بره بیا درون څه وي تل تک د اوبو ډکه بیا پورته کړه دا ګرد تل تکان دی د اوبو ډک چې الله تعالی را پورته کړي جنا روان کړي جنو نو په دغه ورځو مالا قسم واخست فالجاریات یسرا فالجاریات بیا په هغه تلونکو په هغه بیدونکو کشتی قسم یسرا په اسانۍ سره لوی لوی ابګوټونه دي چې مال را بار کړي بار دا غسه وګټونه هیڅ پر دا ساحل باندې و درېر د کراچي په دې میاشه دی خالی کیږي څو زره مزدوران کار پکې کیږي دا لوی لوی لاري او شرکان ورته ولاړ درا باریږي میاش دی بعد بار دی خالی سی باندې بیا روان شي نو دا کشتیان لا پکې څنګه په اسانۍ را روان دي چې وګر سره بار دی او څه پر وبور شوي را روان دي الله وي دا قدرت ته چا دي فل جاریات بیا په هغه به یدونکو کشتیو دا جاریات عبارت دا سپونو کشتی څخه دی چې پر اوبو روان یو سرن په اسانی په نرم تک باندې کرا کرا روان دي جی دا درې قسم فل مقسمات امرا فل مقسمات بیا په هغه ویشونکو ملائک قسم امرن و امر لره د الله عز وجل الله چې کوم امر ورته کړی دی د امر څخه مراد یې هغه حکم د الله تعالی دی چې الله تعالی کوم حکم ورته کړی دی هغه پر خلکو تقسیمي معنا او رسی چې هر چاته د هر شي حکم کړی دی یا فالمقسمات امر څخه کارونه مراد کوي نه وای دا امر داس دی د امر داس د امر دا کارو ته ویل کېږي د یو پیښه موږ ورته وای نو فالمقسمات بیا قسم په هغه ویشونکو ملایکو امرن کارو لره چې کارونه او هغه امور چې الله تعالی ورته ویل دی هغه سره ویشي په دې کې نو کوم شیان بره داخل سول چې دی ویشي په دې کې د مثال په تور دا په کې داخله ده چې اوبه دغه اوبه چې بیا دي تقسیم د چا په لاس کې دي د ملایکو الله تعالی ورشي چې پر دغه علاقه باندې دوغه نو اوبه و وروه تر هغه یو څک بلا نه وري دا داسې نه دي چې څوک رشوت ورلره وکړي د کلي والمین نه دي چې برای پیسې به ورکړ ډیر وي چې اتلس باره پیسې دوری دوری کې چې د رب العالمین د خاپرمن ساجر رسی او څک ولاکه وي بیا دغه اوبه چې دغه ورځ د بارکړي دی څه دلته ووري ورځ تر موږ تیرې سپره بل علاقه یې ووري بیا دوری کار سپر بل خوا باندې ولاړ سال ته ووري وسورته چې نو خپل دغه خوا به سیده پسې تلې تر پای به دغه لیکه دغه دغه کړی وای په باران باندې اوبه کړی وای مګر پلا دوری ولاړ سي بیا دوری بیا دوری د الته هغه ملکي ورسره دي الله عز وجل په هغه ملایکو چې زما قسمې چې تقسیم د کارو کوي د کار څه نو مراد بر اول دغه اوبه دي اوبه ماده د رزق ته ملاقاري وجعلنا من الماء كل شيء حي مجد وبوس ارشي دي غجوند كړي وجعلنا من الماء كل شيء حي ارش حياته دس خطي نخ او باغه ماده د حياته وکي رزق فك شي کدي بار نو کدا باغو نجي کدا داني دي چې رش نكيجي يا د نور د فرحت فزا او منازير دي تا ټول خو مرکز او بدي نو دغه او بچ دي د دې فزري عبان الله تعالی تقسيم دي ملک يا مثلا ذكورت ان وسط دام يو امر دي دا رحم چې الته هغه د مور په بچدانۍ کې دا د نرو د ښځې منې سره یو ځای سي په څلورمه میاشت څلور میاشتې پرسي بره خو نو هلته حیات ورکول کېږي دلته ملکه چې دا حیات پکښې کې پوکي و الله عز وجل ته وایي چې یا الله ذکر دی که موسا دی څنګه کوم الله عز وجل ورته وایي ذکر دی دا بره حیات پکښې پوکي نرسي الله ورته وایي انسا دی بره انسا دغه تقسیم هم دی کوي مګر په امر د چا کې د الله تعالی کوي بیا نو چې د مثال تر یا الله سعید دی که شقی دی دا اوس بدبخت دی ژوند به ګرد خراب وي اوس خو دی روح ورکول کیږي که بنه که بخت دی دا الله د طرف ورته شول کیږي او سعید دی عمر به ډیر برابر د الله تعالی پر اوامر وشي کی شقی ورته وږي کی بارا جنو د استادان نه پس پر وکړي مور پلار جن نه پس پر وکړي مدرسې دی په وغړي پسان دی ورلره ورکی چرایو به ساغه شقی دی هغه رقم دی بیا د چا ول خپل کې کلسی به بدد چې دی شقی دی ټول اسباب بیا د په باره کې ناکام دی کې سعید لیکلی بره به د غلو د ډاکو املا به درس به کوي حافظ به د قران کریم دی د الله تعالی په عباد صالحین کې وي خو هلته شقی او سعید تقسیم هغه ملک د الله په امر لور کې نو ګوره مالک ارزاق دی کداغه د ذکرت د اونوسه تقسیم دی د الله په امر یې ملایکه کوي ودات الله تعالی ملک مقرر کړي. نو امر دې ستوري و فرمای چې نه یوازې اوبدي، نه یوازې غنم دي، نه یوازې د مثال په تور سیبان دي، ګرد شیان تر نه سجدا امور چې دا کارونه کړي د غور د تقسیم چکی په دغه ملایکو مې علاوه قسم. نو وس چې قسم سړی اخلي نو خو پر یو خبره اخلي، نو دا چې قسم په اخسته کېږي هغه ته مقسم به وای، پر کوم خبره چې اخلي هغه ته مقسم علیه وای. نو اوس هم مقسم به څلور شیان سوله، هغه الوزون کې بادونه دا یې یو، او دغه وریځې چې د وړین کې د درنو درنو بارو دي دا یې دوه، او دغه لوی لوی کښتۍ چې ډېر په نرمۍ سر پر دریابو باندې روانې دي دا یې درې، او دغه ویشونکې ملایکه چې د الله تعالی امر ویشي کارونه ویشي سره تقسیمیې ده، دا الله تعالی په امر سره دا یې څلور. دا خو مقسم به سو، مقسم علیه چې شي دي، مقسم علیه دغه دي چې موږ هغه ته نو جواب د قسم وایي، هغه نو داسې دي: انما توعدون لصادق. په دغه څلورو سره موږ الله وایي قسم انما خبره نه ده بلکې دا رنګ ده، بې شکه موږ وایي انما بې شکه خبره نه ده بلکې داسې ده. توعدون ان بے شک ما حق دا ما چدی، انما دا حسر ندی اغه ما چدی اغه یغه موصولات، انما بے شک اغه توعدون شت سره وعدک ولکیجه لا صادق اغه رشتا دی خمخ. نو زمر سره د چی وعده کیجه چې انسان چې مرسی بیا راځوندې کیجه د د پاره چدی یا جنت یا دره، خود دغه وعده کیجه. نو الله پر دغه قسم اخسی چې دغه وعده رشتا ده، درواغ نه ده چې منکر یاست. خبر خود مشرکان وسط دخو هغه د بعث بعد موت څه منکر دي، الله قسمونه واخص چې دغه چې داسې سره وعده کیر، ان به شک ما اغه شی اغه خبره تو عدون چې سره وعده کول کیږي ل صادق ل خام اخ صادق رښتیا ده، په دې کې یو ذره دروغ نه دی ور ګډ. نو دغه د شمال د صورت په سر کې معاد ذکر کیږي، د تیر صورت سره هغه را بترالي کندر علی دغه معاد دا پلا دون محقق کی شمال تحقیق د معاد دی ور دوار چې قسمونه الله تعالی پر واخست. کته قسم چې الله تعالی پر یو شی اخلي، دا خو نو د سنې چې خامخا به شی بزرګ دلته چې دی استدلال د پاره الله تعالی دا څلور شان په قسم کې یاد کړ. استدلال دا دی چې پر خبره باندې دلیل په جوړ کې موږ خو د شاهدۍ د پاره کو چې موږ والله چې دا خبره دار کړم، یعنی الله پر دې شاهد دی. نو چې الله پر شاهد دی، الله خو دروغ شاهد کې چې خبره دروغ کې پر شاهد دی خو ګناي کبیره ده. نو خود چې خبره رښتیا برای الله لا پر دې شاهد دی، شاهدۍ ورکړي. موږ قسم خدا غ معنا الله تعالی چې په یو شی قسم اخلي هغه دا نه معنا چې دا شیان چې دي دا نو بزرګان یې برای پر شاهد دی. نو الله تعالی دا شیان دلایل دي پر هغه باندې وایي. دلایل څنګه؟ پر چې الله پاک یې دغه بادو خصوصي پاندي و ذریات ذروه دغه الوزون کې بدون د څوکر الوزي انا ون خو زیار الوزي می څوک نسوي لږ دا زه پسې دغه حاملات وي قرا دغه ورزي چې درانه درانه بارونه وړي د اوبو وړي دا څوک یې نه لا پاکته دا کشتی دا چې د اوبو باندې روان دي دا څوک یې له خود از ما مرد چې زه ونه غړم په غوړ بغه ټا ووټي دغه سلو یار به پروچ په دغه کې بسوي وزرت چې اډون از غاز ته باور په غوړ از بد الله اراده نه در مقسمات امر د ملائک ګماري دا ټول دنیا ته هغه خپل امور تقسیمي چې دغه څلور غټ غټ کارونه الله تعالی کوي. نو تا خبره چې شته چې انما تعدون لصادق تا امراج ونده کی بیفته تا بیا چی ردون گرانس بیا چی بیا دالا و تالا در قدرت وو چی، یعنی داغ سلور عظیم کارون علا یاد کرد چی، یعنی داغ لکزی چی کوای سزواج پا دوخ قسمی دا دلیل دی پر کم خبر بانی چی تی سرچ دا کمی ورزی وعده کیجی چی قیمت دی چی حساب کتاب یاغم داغ سراتلون که در اشتیا داغ درواغ نده داغ سیالات آسان ده لکه داغ سلور کار چی دلتا ذکر کرده. نو یو خو پر کم خبر قسم پر دی چی آغا سی سرچ وعده کیجی آغا رشتیا ده بل وإن الدين لواقع وإن أو بشك الدين أغا سزا وجزا چبرو توای چه ده نیک عملو ده پار جنتی ده بد عملو ده پار دور رختی لواقع ده خمخا واقع کدون که ده دین و جزا خمخا رازی که ده اسم خبرو بس پویجی چه جزا را تلون که ده خمخا کم جزا، یعنی ده نیک و نیک جزا ده بد و بد جزا ده اگه چه ده خمخا را تلون که ده. نو مقسم بهی ملاقاریج بی خبری سوالی قسمون سلور سوالی اول خبر ده ده چه سی سر تا ارشی وعده که ولکی را غساجه که ده چه قیامت ده اگه رازی او ده اگه جزا چه مجرد ده قیامت فوراز برکه ولکی را ده چه ده خمخا واقع ده واقعی کیش. بل قسم ترالو پری و بل خبر مالاو تلا قسم اخلی والسماء ذات الحبك والسماء

خدا اسمان دی ورته وره چې دغه اسمان خلقه یلی دی او دی به بیاجت عاجزی چې انسان برته نسی راجوندې کول نو بیا قسم دی و السماء قسم می دی په اسمان وی هغه اسمان ذاتی چې خاوین دی الحبوک د ډیر نوري نوري لار چې پکشي کتلې چې لکلیلونه چې جرسی وی پکشي کی انکم لفی قول مختلف تعالیم په دې کې خدای ملائک پر لار او زاره لار یو ځای ته ځي د ملک غلین چې یو ځای ته تللی یو اشاره ته تللی بل بتی ته تللی بل چیر دا دې ته معلومې انکم بشک تاسو چې است ای انسانان قسم خو واخس بس مقسم به دغه چې بشک تاسو ای انسانان لخامه خفی قول په داسې گفتگو او خبرو کې است مختلف سره مختلف پیږي ته دې خبرې سره کوي چې ولکم د دوه سره لګیږي یو وای وای قامت حق دی الحمد لله مش قامت منو جنت حق دی دوجا حق دی ابل بیا ناس تی لکد د باب لالی الا مد شوکو چاچی جنت چیرو دوجا چیرو نعوذ بالله دا ماز خالب خیال پلو دی خلق چی شی فکر وی برای خیال پلو بول دا دم لاین خیال پلو دی د خدای مخلوق ته با کړل د شوکو چا واچ ول د پیار و د محبت واچ ول پیار و د زنا و ته وای چې د پیار چا واچ ول خلق مجنون میں پیار پر رہتے باقی آگا چیتا بھائی بارہ وائی داد دا خیال پلو دے نتے خبر ہو گھر یہ دوا میں آخر دی یہ گناہ نہ کی بارہ بیا قیامت تھا بیا سوال و جواب سا بیا جنا تو رقص تھا دابر بیا چی آگے تھی لک دے خیال پلو دا گر در وغیرہ جم لائیں گے سر جوڑی دا قول سر لگی جو دا اغد واقع دا سوای اغد سوای نو انکم لفی قول مختلف دا درواغ چی بیا بول دا بیا پخپل زن که پر چولاری بانی سی بیدیم یو بیا دی مثال په تور هغه وای دغه نبی علی صلوات و سلام چې دی کاذب دی په کاذب کین بیا ورته چې برای ساحر دی داخله خطا بس جادوګر دی تیار کوټګر دی چې هر څه پر پکه ولاګه ځنی ولاش بس پر دی ایمان راو بل وای شاعر دی بل بیا وای مجنون دی وسنو چې څوک مجنون سي لیونی سحر و شعر جوړولای شي بل یو نه خونوی چې لانی سکول ساحر خو هم چې دی خدای هم دونه زوی مړی دی جادو یې زده کړ دی یو ناکار شه د خلکو سترګ بل شي ښکارا کښنی چې هغه به در سترګ چرګه کېدر چرګه به درته چوغه کوي دا رقم بس نو دا کار خو مخ نه کیږي خدای یو ته بس نه کیږي نو یو پلاوا ساحر دی بیا مجنون دی دا یو ته سره لګاوه خدای هم سره زد بل پلاوا شاعر دی بیا مجنون دی نو شاعر خو هغه نه کدر دقیق شعر وای دا شعرونه خو خپل بحرونه لري دی دلی ورته د مثال په تور خپل سیلابونه دا شیان ورته وای د پښتنو استلاد ا د عربي په غیر خپل مشتي سی ولا جغه بحر چ ورته وای خپل اجزا چ ورته وای نو اغه ارکان چ ورته وای اسباب چ ورته وای دغه ګرد به د سنجي شعر وای کدرغه ووتی خو شعر رات دی هدي د ټول عربي چ ارڅو زره دي شعرونه ارڅو کرور ولکه تشپارس بحر نوس خپل چوکاټو ته وکړي چې ارڅو کې جوړي په داش پاړس بحر دی نه وځي نو شنو دی چې دا شاعر شعر جوړي نو خو شعر بیت په دغه حوري کې پریو برابر کړي نه برابر خو خلک ورخور زی برابر دا چې جوړ کړي سر الا نصر لګي سر راوړي دي نو دا څونه عميق فکر غواړي شاعري او مجنون خو هغه دی چې خپل د بعد او د خپل بولو کنټرول لا نشي کولای نو الله وايي دا خاص په قولي مختلف کې یو ایمان راوړي مونږ ته بالله وايي دا بل نه مني دا چې نه مني پلاوي ساحر دی بیا وايي شاعر دی بیا وايي مجنون دی دا نو مونږ هیڅ په قولي مختلف کې اسنو دا سیس قول نه سره لګیږي انکم به شک تاسو لخوا مخه په قول په دسي او خبر او گفتگو کې اس مختلفین چې هغه سره مختلف چې سره ټکر دي سره لګیږي نه سیس خبرې پر یو لار نه کی شنو چې وايي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دغه د قیامت خبر دا ګرد رښتیا دی معاد حق دی او دا بل نه منی دا چنه منی دا ولی دیس پر ما یو افکو ګرځول کیږي استکول کیږي لکه څوک دی شي خبر وای مخ بل خواته کی یو افکو ګرځول کیږي عنه دا دغه منول څخه د معاد من هغه څوک او فکر چې هغه د ازل اگر زول سوی لکه مال هغه ملک چې راځي چې د مور په نس کې رحم ته هغه روح ورکی وای شقی دی که سعید دی دا چې الته ځنی ګرځول سوی الته شقی دی که سوی دغه مخ ځنی اړي کنه د قیامت منلو څخه مخ څوک ولي اړي دغه عظیم ذات خبر چې دا وسه کوم قسمونه واخسته په کوم کارو چې هغه کارونه کوي دا ولي نس کولای یو افکونو ګرځول کیږي عنه د چا څخه د دغه منلو څخه د جماعات د دغه ان دین له واقع د دغه خبرو څخه من اغسو ګرځول کی او فکر چاغه ګرځول سوی د عره خیره څخه سعادت ګرځول سوی د پشقیق کې لیکل سوی د من اغسو او فکر چاغه ګرځول سوی قتل الخراسو لکه مړ وای مړ دی پلانیا

قاضی صاحب برای تاریخ نور شي د پلانې اچ پر پلانې ورځ برای پیغه ورځ دی د موج د خیره ته بر زړېږه بولی بجې ستسیږه در څه دلته په دار زړېږه پیغه ورځ دی د مو ګور دغه د تاریخ ته عین وغوښتي مګر چې عین سره کم وغوښتي د استهزاء پر کم وغوښتي د څه نو چې واقع دی و بیرې دی چې قاضی صاحب ته ماته تاریخ راوښه زبجر او نور اسباب برابر کم توبه به وکړم یا د په قاضی ډری وي برابر ته دا بنو ته عقل یې قاضی صاحب چې ما زړوي هغه چې کوم حساب وړ راته یې ورول ولته پیغه لکړه زړېږه بس دغه ورځ وي ګور تاریخ نور وشو اغه عمل وروشه دلته دا تاریخ پښتنه وکړه چې دا به کلی الله دا غس جزا او جزا به هغه ورځ چې پر ور کړی چې دا رقم کباب یې جوړ تسرخه لکه غس چیش کباب چې دلته پس خانو چې پیوري خپل میده میده او ته اوري ورته ته به دا غس یسالون دغه خلک چې پیغمبر کې ساهون دي دا د جهالت په کند کې غافل دي دې سوال کې ایانا کله د یو مورز الګینه د جزا د جزا ورځ بیا کله د استهزاء رخشان دي الله هو یوم هغه ورځ ده هم چې دوی به علل نار په اور باندې یفتنون دوی په عذاب کړه کیږي فتنه د عذاب ته ویل کیږي امتحان ته ویل کیږي نو یفتنون دوی به په عذاب کړه کیږي معنا پر دوی به پر هغه باندې کبابیر ورته اوړي را اوړي بنو او دا به د الله د طرف پسې ورته ویل سي ذوقوا فتنتکم ذوقوا وسنه وسکی فتنتکم عذاب ساسی اسی سره چې کوم عذاب موږ ویل تا نه مني هغه دغه دی وسغه وسکه ذوقوا تس وسکی د امر سره اسو فتنتکم خپل فتنه او عذاب دی وسقند پر واخر هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا دا الذي اغشيدي كنتم اشتسواس به فاغسر تستعجلون تلوار مكاوش ارغريب جي پشتنا كول چنو اكلا دا استهزاء تلواري جي غشتي اغشيدي اغدي وسرار كدا اسم الاخاري بخبرة قوسوية نو غورة پدي زای ننسه بقی کی چیو اما غا تحقیق د چارالی د معات قسمونه الله پر واخستله بیا نو د اوغ خلق سزا ذکر کړ چې امون کرینږي وسنو هغه کسان چې دغه د الله تعالی خبرې و منه د عذاب چې دی یا ثواب چې دی پر دغه ایمان را لې چې قامت را دي عذاب او ثواب سره د اوغ بیان به نور ستراسي په نن کې دوی خبرې کیږي چې یو تحقیق د قیامت چې خامخا راځي بل هغه کسان چې منکرینږي د اوغ سزا الله پاک ورته ذکر کړ چې دی دغه سي انکار کوي الله به دغه سزا ورنره ورکړي چې بار به شو ته چې ذوق فتنه ذوقوا فتنتکم فبل ذلك راځي ذوق انك انت الكريم یونس ته خو ډېر عزت من سره په دنیا کې بچوکی ته سره ګرځي وس ځان ورته ټینګه ودا عذاب هذا الذي كنتم به تستعجلون دا خو هغه دي چې تاسو استعجال پکاو استعجال دا دي چې د سړي وشي ته تلواري نو پښتنه چې کوي چې لکه پښتنه چې پښتنه کوي اختر کله دي اختر کله خو ته تلواري دي نو تاسو به د نبی څخه پښتنه کوله چې قیامت کله دي او قیامت کله دي په زړه کې خو ته منکر وي ورته تلوار دي چې معنا خو نوجر دي راسه کوم دي نو چې نه راځي نو نسته الله یو هغه تاسو تلوار کا هغه شی دا کوي نو تر دې ځای دغه بیان شو نو الله عز وجل موږ د دوزخ د عذاب او سوسات کلام دي په مصدقینو کې راپورته کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.